vieni via di qui. A Quart FM parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Parlem, un programa de converses presentat i dirigit per Imma Garolera. Bona tarda a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè tenim entre nosaltres en David Berga. Hola, David. Hola, Imma, bona tarda. De fet, ha fet un gran favor a David perquè havia de venir la Roser Rimbau, que aprofitem per saludar-la des d'aquí, i n'ha pogut venir, però vindrà, vindrà de quan pugui, quan estigui recuperada, i has vingut tu en el seu lloc. Però bueno, pedazo currículum que té David Berga, ja ho veureu. Bueno, exagerem. Per la gent que està a casa i està començant a ficar el programa i diu, qui és aquest noi? Ens podries explicar en quatre línies una miqueta qui ets? Perquè la gent digui, vale, em quedo i vull seguir escoltant la seva vida i les seves cinc cançons importants per ell. Ostres, qui sóc? Déu-n'hi-do. Bona pregunta per començar. No sé, suposo que tothom comença per definir-se per la professió, però trobo que potser això no és el més adequat, no? Si alguna cosa sóc aquí és un xava transplantat a la demarcació de Girona, que és una terra que m'estimo molt des de que vaig començar a venir aquí cap als 20 anys, dut per un gran amic, també xava, que té un restaurant avui dia a Girona, el Roger, al cau de... ja ho diré demà. Calós, això. El Roger, el saludem des d'aquí. Sóc bàsicament això, un enamorat de Girona i ara trasplantat en concret a Vilobí d'Onyar, que és on t'ha visc, i des d'on treballo. En aquest cas, i en aquests moments, com a representant de companyies de teatre i com a actor quan hi ha l'oportunitat. Ara descobrirem per què en David ha acabat fent aquestes coses i no unes altres, però abans de seguir parlant, ficarem la teva primera cançó, perquè en David me n'emportava 10, però hem decidit que en posaríem 5-6. Llavors, per anar agilitzant, posarem la teva primera cançó que has triat, que és una cançó de Fleetwood Mac, Second Hand News. Per què has triat aquesta cançó? Els Fleetwood Mac una miqueta és un homenatge al meu germà, en realitat, perquè... Com es diu el teu germà? El meu germà es diu Carles. Hola, Carles, ens ho han des d'aquí també. Ja ens sentirà la gravació, segurament. El meu germà té 9 anys més que jo i ell em va introduir de petit a moltes coses que potser no pertocaven per edat, no? I d'alguna manera de petit escoltava unes músiques que ja eren bastant elaborades i pop o rock bastant avançat, mentre que els meus companys d'escola doncs encara escoltaven coses molt, molt senzilletes, molt de nens, no? I els discos de Fleetwood Mac, junt amb altres, és un dels que sempre corria per casa i cap dels meus amics no sabia qui eren, i en canvi per mi tenien molt de significat, no? Eren aquest grup americà que va tenir un gran èxit en, no sé si els anys 70, finals dels anys 70 o alguna cosa així. Doncs disfrutem-la. Do Aquí seguim amb en David Berga, tan a gust, parlant aquí al programa Parlem de Ràdio Quart FM. Estàvem explicant una miqueta amb 4 línies de la teva vida i ara m'agradaria que expliquessis la teva infantesa. Quin va arribar a néixer? La meva infantesa va estar una mica partida en dues ciutats, perquè jo de fet sóc fill d'Igualada. I suposo que una mica això ho ha arrossegat en tant que el fet de comarcal d'alguna manera ja l'havia viscut de petit, no? Però en realitat, clar, fins als 4 anys, encara no tens massa consciència de res i m'he criat a Barcelona, no? He estat a Barcelona 35 anys de la meva vida, aproximadament. I quin m'arribes a viure? A Barcelona he estat a diversos llocs, però on més anys vaig estar va ser a la zona del parc de la Ciutadella. Mm-hmm, que bonic. Sí, no, la veritat és que vivíem en un pis molt privilegiat, no? amb una terrasseta molt, molt xula, amb unes vistes que es veia de Tibidabo, Montjuïc, el mar, i un trosset de part de la Ciutadella era fantàstic. I això, i els caps de setmana tenir el parc allà al costat era magnífic, no? Anar a jugar, a fer trapelleries allà a la cascada del parc, o anar al zoològic... Podíeu sortir sols a jugar o... Sí, no? A teva època encara. És ara que potser els nens tenen menys llibertat, sí, a Barcelona. Sí, Déu-n'hi-do. Sí, podíem sortir bastant a jugar, no recordo com una cosa perillosa, o, bueno, també és cert que els meus pares sempre han sigut bastant permissius, no sé si ara en perspectiva potser ho eren massa, però no. Segurament que no, vull dir, fèiem vida al carrer, es feia al carrer. Jo tenia més l'escola al costat, que era una escola molt gran, una escola pública amb uns patis gegants i no ens faltava l'aire lliure i no ens faltava espai per jugar, no? I l'institut? Quan l'institut... A Barcelona també? Sí, l'institut va ser a Barcelona, va ser la Barceloneta, un barri que al moment que vam anar a parar i ens feia molt de respecte, és a dir, no, tu acabes l'escola, tens 14 o 15 anys i t'envien allà on et toca, no? Havíem triat, tothom volia anar a l'institut, que era una mica on anava tothom de la mateixa escola, però bueno, era un institut que era molt... tothom volia anar, i llavors no podia ser que tothom hi fos. Llavors ens van enviar a la Barceloneta, que en aquella època tenia una molt mala fama. Mala fama merescuda, perquè hi havia, era un barri molt degradat, hi havia molts yonquis i és una zona on vivia molt de xoriço, vaja, no? I bueno, alguna coseta es va passar, vull dir, sí. No era gens estrany anar a escola a les 8 o les 9 del matí i trobar-se algú punxant-se entre cotxes, no t'anaves cap allà, no? I clar, quan 14, 15 anys, la veritat és que quedes... Pressiona una mica, clar, i tu però, quan, no? Però amb el temps, i tot i aquestes imatges i alguns problemes que vam... Algun atracament us devien fer? O? Algun atracament, alguna coseta. Vam estimar molt la Barceloneta, perquè la Barceloneta és un barri... Jo no sé què seria comparable a Girona, però és un barri que, com Sants o Gràcia, tenen una vida popular molt, molt activa, un sentiment de poble... hi ha la peculiaritat de la platja, que ho feia molt, molt interessant. Clar, abans de fer campanes i en lloc d'estar al mig de l'Eixample estaves a la platja. Home, que romàntic, no? També, sí, portar-te alguna nena que t'agradés, no? Passejar per la platja. Exacte. Molt clar, també era relacionat amb l'època de les primeres nòvies, no? Els primers lius i tal, i jo la veritat és que li tinc molt, molt de carinyo a la Barceloneta, no? I tot aquell prejudici va acabar desapareixent i quan torno allà, de tant en tant a Barcelona, sempre ho porto. I és encara l'institut? Sí, l'institut encara hi és. Es va ampliar perquè hi havia un centre de FP al costat, no sé què, i bueno, ara és tot un complex d'estudiants una miqueta gran, al costat de la Maquinista, que era un lloc bastant important de la transició, que va ser bombardejat durant la Guerra Civil i així, i que li va fer una cançó els últims de la fila, li van fer una cançó perquè el Manolo García, em penso que era de la Barceloneta, o si no, hi va viure molts anys i crec. Quina cançó? La que parla de la fàbrica de gas. No me'n recordo com era, no sé com era el tema, però la fàbrica de gas era la Maquinista i era just al costat d'on estudiàvem nosaltres, no? I avui en dia és la fàbrica de gas, han deixat uns dels grans contenidors de gas allà gran, com una cosa de museu, com d'arqueologia industrial, una miqueta, ja no existeix, no? I què fèieu com a adolescents? On sortíeu? Sortíeu en discoteques del barri o anàveu més a bars? A veure... El barri... A jugar al duro o... A la Barceloneta no hi havia discoteques, no hi havia vida nocturna. El més a prop que era el Xampanyet, que era una espècie de tasca molt guarra, que et podies fotre unes copes de cava baratíssimes i vi i pernil i tal, i això era la zona de, del, penso que es diu, Pla del Palau, just sortint de la Barceloneta quan entres ja cap al centre de Barcelona, i bueno, es posaven ben tous amb beguda molt barata, i la veritat és que el dia següent es notava, el dia següent o inclús la mateixa nit, perquè recordo nits d'aquelles que d'adolescent borratxíssim i dius, bueno, mai més tornaré a beure d'això, no? De fet, tots tenim alguna beguda que no hem begut mai més. Exacte, sí, hi ha alguns, jo fa molts anys que no bec martini. Jo calimotxo. Tu calimotxo, es pot entendre. Molt bé, fiquem la teva, bueno, fiquem la teva segona cançó, sí, perquè en tens sis. Sí. I si del poder la tallarem una miqueta per seguir parlant amb tu, perquè hi ha molt eca i tens una formació molt brutal i tinc ganes de tenir-hi una estoneta parlant d'experiències viscudes. Millor. La segona és de Pink Floyd, Wish You Were Here. Per què aquesta cançó? Wish You Were Here. Amb l'accent tan horrorós, sort que tu en saps. Tu és que, sóc que parles sis idiomes, en David, i em corregeix. Els Pink Floyd, es pot dir que d'alguna manera són el grup de... tot i que ja no me'ls escolto gaire, perquè ho he fet molt, han sigut el grup de la meva vida, m'he sentit molt identificat. Jo no sé si passa a tothom o no, però per mi, jo he sentit que he crescut amb ells, no? Que m'escoltava tota la seva música, que em llegia les coses que es publicaven d'ells, i que connectava molt amb les lletres, amb el seu tipus de música. Van esdevenir d'alguna manera família, no? Una miqueta. I... aquest rock simfònic de tanta qualitat, no? Que d'alguna manera apropa el rock a la música, o que normalment s'entén per música culta, no? És a dir, música feta per compositors amb molt de coneixement, doncs per mi eren ells, no? Ajuntaven aquestes dues coses. I bueno, jo tenia uns discos fantàstics, era difícil triar algun tema de Pink Floyd, però segurament aquest és el que més vegades m'he posat, no? Té un component així molt, molt romàntic, l'enyorament del primer cantant dels Pink Floyd, que va acabar boig, el Syd Barrett, i li dediquen a ell, no? I trobo que és com un homenatge a l'amistat, i m'agrada molt. Doncs disfrutem-la. I seguim en directe amb en David Berga, tenien una conversa molt interessant i estàvem per la teva època a l'institut, ficant la Barceloneta, les teves nits amb els teus amics, i ara vull que m'expliquis com et comença a interessar el món de la interpretació. Per què comences a decidir fer això i no fer-te abogat o fer-te metge o fer-te lampista? Bé, jo soc un cas una mica estrany, perquè normalment la gent del món del teatre, especialment els actors, i jo faig feina d'actor també i l'he feta, són gent que té vocació. Gairebé tothom és gent que ho ha tingut molt clar des de petit. No és el meu cas. Jo he fet moltes altres coses i si no fes teatre tampoc no passaria res. El que passa és que m'hi trobo a gust i m'agrada. Llavors, si és cert que tot el que m'agrada a les arts en general sempre m'havia interessat per allò que tenen de llibertat d'expressió, de bohèmia, una mica de... Sí, de màgia, tot el que envolta, no? El fet artístic. I, de fet, vaig provar algunes altres coses del món de les arts i me'n sortia molt malament, i tampoc és que me'n surti super, super bé com a actor, però com a actor, diguéssim, és on he disfrutat més, no? I on he vist que podia fer una miqueta de forat. Quina edat comences? Jo crec que als 20 anys vaig fer un primer curs en una escola molt... molt humil i bastant dolenta, que ja ha desaparegut, de Barcelona. I vaig fer un curs d'un any i després ho vaig deixar i vaig fer moltes altres coses. Vaig fer de missatger, vaig fer de cuiner, vaig treballar amb disminuïts psíquics i físics, moltes coses. Després va haver una represa amb el món del teatre. És interessant també, no?, com a actor, veure diferents vides, diferents mons. Llavors pots integrar, no?, si alguna vegada és un paper determinat, sí. I has estat en el paper de... Sí, sí, no, i tant, jo estic segur que això m'ha servit per entendre registres diferents, tot i que on jo m'he desenvolupat més és en la comèdia, és a dir, no l'actual ús que ha de conèixer molts registres diferents i tal, sinó que, però bueno, igualment sempre és informació interessant, vull dir, viure sempre viure a fons i ser curiós ajuda en qualsevol feina que puguis fer, però jo crec que amb la de l'actor especialment, no? Després, aquí, establint el teu currículum, fas el mètode Stanislavski. És molt famós, aquest mètode. Jo conec companys que l'han fet servir. Explica'ns una miqueta en què consisteix. Bé, en teatre hi ha com dues grans branques que tu pots triar, no? Potser hi ha una tercera, però la banda, diguéssim, russa i la banda francesa, que venen d'alguna manera representats per aquest senyor, aquest tal Stanislavski d'una banda, i la part francesa seria en Lecoq. A la banda russa, o d'origen rus, tot i que es va fer famós més als Estats Units, és una forma d'investigació teatral o de feina actoral molt més psicològica. Es fa una introspecció, es treballa molt les emocions, es rebusca molt, és el clàssic actor del mètode de... Desgarra, sí, no? Desgarraments interiors i tal, no? Que molta busca els teus traumes, no? Exacte, i la teva misèria, molt d'això, no? Que és molt més proper a la psicoanàlisi que una altra cosa, no? I després hi ha la versió... Que això ha donat molt grans actors, i sobretot de cinema, no? Que és on d'alguna manera tota aquesta subtilitat de l'actor es nota més, perquè tens la cara molt ampliada i tal. En canvi, hi ha tota una altra vessant diferent, que aquesta tradició de Lecoq, que és molt més físic, molt més visual. D'alguna manera, perquè ens entenguem, seria més els comedians, com a companyia catalana, per exemple. No? Aquesta gent no han de saber com buscar traumes i tal per vestir-se de fullet i saltar sobre d'un arbre i pintat, i no deixa de ser teatre. No? I tant. I això també veu una mica de la comèdia d'art italiana, no? Que és una branca molt específica de la comèdia, que també és molt físic, molt visual, on es fa un treball que té a veure amb els elements, amb la natura i tal, i és molt més físic, més corporal. L'altre és més mental. Hi ha gent, normalment un bon actor intenta com a mínim tastar una mica de les dues bandes. I llavors quin moment fer servir una cosa o una altra. Exacte. I sobretot per cinema i televisió és millor haver passat per Stanislavski, no? Mentre que si fas teatre de carrer, per exemple, és molt més útil fer això altre. Jo vaig entrar amb el mètode Stanislavski perquè no sabia per on s'havia d'anar, i després vaig veure que no era ben bé el meu. Jo no era tant de fer una casa de Bernard Alba com de fer teatre de carrer i fer el boig i disfressar-te i fer coses rares. Perquè llavors el MIM el fas a l'estudi Víctor Hernando, no? A Barcelona. Després vas fer una mica d'estudis de MIM a l'escola Víctor Hernando i a un centre cívic també de Barcelona, a la Barcelona de mateix. Sí. I la comèdia, clar, on posa estat Alemanya, Itàlia, Catalunya, País Basc, País Valencià, Holanda, Regne Unit... Bueno, aquestes referències que has llegit són d'allà d'on són els professors pels quals he passat. Vale. No és que jo hagi estat allà, que sí que he estat treballant en alguns d'aquests llocs que has comentat, vale. Però són els llocs de naixement o de treball d'alguns d'aquests professors pels quals que he passat. Si vaig saber els 6 idiomes que parles, perquè així pots entendre les qualsevol classe, qualsevol idioma, qualsevol professor. Bueno, el que passa és que igualment els professors a nivell internacional, si vas a fer un curs de fora, te'l faran en anglès pràcticament, no? O faran una mica d'adaptació, vull dir que... I què t'ha portat aquesta formació que has anat tinguent? Com dius? La formació que has anat tinguent, sí. Què t'ha anat descobrint? Què t'ha anat aprenent? Per què t'ha servit? Home, mira, entrar al teatre em va acabar portant al món de la comèdia, i en concret al món del clown, que és com un subgènere dins de la comèdia. No? I quan feies clown, vas sentir que volies fer allò? Jo vaig connectar molt amb el clown. Vaig tenir una nòvia que ho era, em va fer descobrir un món que jo no coneixia, no? I vaig descobrir una forma d'actuar que era molt, molt, molt divertida, al mateix temps era una forma de creixement i de coneixement personal molt potent, que això suposo que qualsevol professió t'ho pot donar, no? Quan hi vas a fons, però en aquest cas jo hi vaig connectar molt. I això va fer que aquesta passió, aquest descobriment, va fer que anés a buscar professors allà on fossin, o inclús a organitzar jo cursos a Barcelona portant gent de fora per jo formar-me i al mateix temps no haver de gastar diners perquè no en tenia, no? I em va portar a tractar amb aquesta gent d'aquesta llista que és, no? Que de Leo Bassi... Com és el Leo Bassi, com a professor? És Leo Bassi... descarat o és un tio... És, el Leo Bassi és, jo crec que és un gran pedagog. És un tio que sap el que vol ensenyar i... I ho ensenya tot o es guarda coses per ell? No es guarda coses. No és una persona que es guardi coses. És una persona que ve del món del circ, d'una tradició de 5 o 6 o no sé quantes generacions de pallassos. S'estima el que fa i estima la vida i és un apassionat i tot el que ensenya ho ensenya amb moltes ganes, i això fa que sigui un gran professor, no? Jo crec que és una cosa molt, molt important estimar el que fas. Leo Bassi és un senyor, és chapó, i a nivell humà també és una persona molt humil, vull dir, a pesar de la projecció i la fama que té i tal, és una persona que... A vegades les grans persones quan demostren com són, no? És quan la seva humilitat... Sí, no, que tant les distàncies curtes, vull dir, no mira qui ets, no mira si ets un mànager o un alumne que acaba de començar o un gran empresari. És més fàcil que et tracti bé si ets algú que comences que si no que si ets un empresari teatral, no? Perquè de fet ell és molt d'esquerres, és molt militant en aquest sentit i li agrada molt tot lo subversiu i és antiautoritari i tot això, no? I és un estic molt content d'haver-lo conegut. Jo crec que és un gran valor. Tens contacte amb algun professor d'aquests o vas a alguna estrena quan estan per aquí a prop? O... Sí, amb el món del teatre, especialment del teatre d'humor o el teatre de carrer, i tinc contacte amb bastanta gent, no? Tant professors com professionals, bueno, com actors, pallassos i tal, i tinc contacte amb ells. Amb el Leo Bassi potser no tant com amb altres, però bueno, sí que alguna vegada li he proposat, per exemple, de muntar un curs a Barcelona, que normalment està molt ocupat i no pot fer, però sí, hi ha una mica aquest nivell de tracte. Que bé, quina sort. Mirem la teva tercera cançó, perquè encara ens en queden dos i tenim milloret encara per seguir xerrant. Sí. I la cançó és de Ja t'ho diré. Ei, Joan. Sí. Com és que has fet el Ja t'ho? No volia deixar de triar una cançó catalana, no? Perquè tothom normalment quan pensa en cançons de la seva vida acostuma a triar cançons anglosaxones, perquè clar, és el que més sona a casa nostra, no? No sé, jo crec que els Ja t'ho diré D'alguna manera hem lligat Girona perquè juntament amb... Primer va ser potser Sopa de Cabra, el que més escoltava quan venia cap aquí, quan venia aquí quan tenia 20 i pocs anys. També els Ja t'ho diré, en aquella època vivien per aquí, si sí, no m'equivoco. Exacte, jo els havia vist en, en alguna actuació a... no sé si a l'Escala, a algun lloc a la platja i tal, i m'ha semblat un grup fantàstic. Portava molt poca gent, perquè en l'època no els coneixia ningú. I m'agradava també molt la connexió aquesta de... Ostres, els països catalans existeixen, no? I no és només una entelèquia política. I aquesta gent està cantant amb un menorquí molt marcat i m'agrada, i ells connecten amb nosaltres, nosaltres amb ells. I trobo que, a més, era un grup que, així com d'altres, se'ls donava suport o tenien projecció simplement perquè cantaven en català i la gent volia, ho feia amb un acte de militant, escoltar-los, aquesta gent per mi tenien qualitat i la tenen, no? I la feina que han fet després i el cantant ara que ho ha fet en solitari, crec que és una feina molt ben treballada i que són originals i s'han merescut el lloc que els ha posat la història de la música catalana. Doncs disfrutem-lo. Un, dos, tres, quatre. Hey, Joana, escolta els ulls, cada rascada pels temps que t'han delatat. Sort d'aquell que balla xerit. Hey, Joan, mai t'ho havia dit, però no és per aquí, rellotge de pues boges, brutura sense nord. I al final del camí a la mort, per molt que digués que és una sort. Aquí seguim amb en David Berga, intentant buscar la manera per poder explicar coses interessants de les males coses que té aquest noi, que és una bestiesa, el que hi era aquest currículum. Però bueno, per enllaçar una miqueta la conversa que estàvem tinguent, volem que ens expliquis una miqueta la teva experiència com a actor. Mm. Com funciona? Perquè has fet molts anuncis, si podem buscar... Has fet feina d'actor, llavors has fet feina de, com a mànager teatral internacional en diferents companyies, això t'ha portat a viatjar molt. Enllaçem una miqueta aquests temes, explicar una miqueta com funciona, com et truquen per un anunci, com va? Bueno, diguéssim, podríem començar per quines són les primeres feinetes que vaig fer com a actor. Un cop ja veia clar que el que m'agradava era el tema de l'humor i el clown o pallasso contemporani, pallasso teatral. Vaig formar companyia amb tres companys més, una companyia que es deia Mo House, i que vam crear un espectacle fantàstic que es deia Quatre Elements, que érem nosaltres, que érem uns elementos, i jo crec que ens en vam sortir prou bé. L'experiment no va aguantar perquè no teníem experiència segurament amb compaginar diferents formes de... Bueno, estan tots bastant ocupats amb projectes personals també, i bueno... Ja teniu algun vol o fer una miqueta de gira? Sí, vam fer alguna coseta, sí, vam estar unes quantes setmanes en un teatre alternatiu de Barcelona, i jo crec que allà la gent va veure que despuntàvem una mica com a pallassos, no? I tots més o menys hem anat fent el nostre camí en aquest sentit, i crec que no ens podem queixar, no? Llavors... prèviament a això, una cosa que fa molta gent que acaba fent feines d'actor o mentre està estudiant és fer animacions. Hi ha molt tipus d'animació que fas normalment per empreses i tal, una cosa que havíem fet molt, no? disfresses de qualsevol cosa, és bujarrada, i reparteixes o promociones un producte i tal, és una cosa que havíem fet molt per guanyar-nos les garrofes, no? Va, tot corteix i és part de la... Exacte, és part del joc, i de fet bueno, estàs amb gent que és interessant i et diverteixes i tal, no? Llavors, durant la meva formació com a clown vaig conèixer un company que feia publicitat i vaig pensar que podria ser una forma interessant d'entrar en el medi, de fer diners i... Perquè paguen bé, realment, la publicitat? S'havia pagat bé i ara, per el que tinc entès, que jo ho he deixat bastant aquest tema des que visc aquí, ha baixat molt. Va haver la crisi, sobretot arrel dels atemptats de l'11 de setembre, tot el tema de pressupostos d'empreses es va veure molt, molt afectat i publicitat i tal, i ara ja per acabar de rematar hi ha hagut la crisi, no? I això està fent que, i també la diversificació de medis de audiovisuals i televisions i tal, tot això ha fet que hagi canviat molt tot aquest tema. Però el cas és que jo estic molt agraït a tota aquesta etapa perquè durant uns quants anys em va permetre, bueno, a part d'haver-m'ho passat molt i molt bé, em va permetre estar descansat a nivell econòmic i dedicar-me a altres coses, no? Vaig tenir la sort de poder fer un anunci cada mes, pràcticament. Oh, sí, el teu blog, que no està gratuït, però sí. N'hi havia uns quants, Déu-n'hi-do, inclús n'hi havia amb eusquera, potser? Sí, sí, bueno, doblat, per això, però sí. Bueno, no, havíem fet anuncis que no s'havien vist a Catalunya i que eren per altres llocs, no? País Basc o França... Home, n'hi ha un de Danap, en David Berga, vestit de Danap, que és boníssim, que l'ha d'haver a buscar-lo sí. I el tio estava vestit de Danap i va saltant, ting, ting, ting, ting. Vaig haver d'aguantar bromes durant bastant de temps. Perquè, com vas portar un vestit de Danap? Home, Déu-n'hi-do, és un... Pesa? No pesa perquè és de pòrex i és molt gran i vas passar molta calor i vaig estar a punt de fotre'm una nata molt important perquè, clar, tu no veus i estàs saltant. És com una bitlla, no? Sí, és una bitlla gegant, no? I vaig estar a punt de fotre'm mal perquè vaig caure d'esquenes estava en un lloc molt alçat i va ser un rodatge delicat, però bueno, molt, molt catxondo, no? Publicitat són moltes hores de feina. La gent es pensa una miqueta que és un xollo, és la publicitat. Bueno, d'entrada, perquè jo vaig tenir la sort de treballar, pràcticament tenir un anunci cada mes, menor o major. Home, és que... No sé, n'hi ha que un mes apareixia com a secundari o així. Però Déu-n'hi-do la anuncis que vaig fer com a protagonista. Però perquè jo em dedicava molt a càstings. Per mi la meva professió, d'alguna manera, durant 4 o 5 anys, va ser cada dia anar a 3 o 4 càstings de publicitat. Llavors, bueno, sempre hi havia algun moment en què algun sortia, no? I bé, vaig caure en gràcia uns quants directors de publicitat i vaig anar fent la viu-viu durant un temps, no? Però bé, també això té les seves limitacions i hi havia... I és, vulguis que no, estàs treballant per un tipus de cosa que tampoc no acaba d'anar gaire amb la meva filosofia de vida, no? Yeah. Tot i que jo triava molt el que feia i que no feia, no? Podia decidir una miqueta o decidir a quins càstings apareixia i a quins no em presentava. Però sí, això va ser d'una època. I jo crec que una mica també la sort, el fet de que em triessin bastant, té a veure amb haver passat pel món de la comèdia i del clown, no? Perquè en publicitat jo crec que malauradament la cosa és així, no? Si ets dona per triomfar en publicitat has de ser guapa i home també, si no ets guapo o ben plantat almenys has de tenir alguna xispa o alguna cosa, no? I jo crec que aquest era una mica el meu cas, eh? Haver passat pel món de la comèdia em va donar un punt que era el que em venia com a actor, no? I gairebé sempre feia anuncis que tenien a veure amb coses còmiques o... Bueno, però si funcionava, vull dir. Sí, no, i tant. No. Per això et dic que també em passava bé, no? Perquè els papers que em donaven sempre eren catxondos, no? I va estar bé. I després, per una miqueta, entrem ja cap al... Com entres després de ser mànager teatral? Quin és el pas? Tu portes una companyia, ets actor i comences a moure-la tu mateix com a actor i com a mànager i d'allà pas fas el salt? Sí, una mica va ser així. Nosaltres, ja t'havia comentat abans que havíem fet la companyia Mohouse amb 4 companyes i bueno, el moment que vam pensar, necessitem algú que ens faci de representant i vam passar per allà dues persones que no ens satisfeien, no? Sobretot no em satisfeien a mi en tant que jo pensava que teníem un producte molt interessant i però veia, em donava visió que la cosa no es feia bé, no? Jo, clar, arribes a la conclusió i dius, bueno, si no es fa bé és perquè... Si penses que no es fa bé, ho has de fer tu mateix. Clar. Llavors és com vaig començar a investigar una miqueta com s'havia de fer aquestes coses i vaig començar a ajudar a un dels de la companyia que ja tenia un espectacle en solitari i ens vam anar sortint. És l'Eris? No. Llavors en parlarem. És en Carlos Pérez, que és conegut com a Carlo Mo, que fa un tipus d'espectacles que són a mig camí entre els monòlegs i el clown teatral, que per cert ara ha participat en el Festival de Pallassos de Cornellà i el felicito des d'aquí, perquè realment és una marca interessant, no? Haver estat al Festival de Pallassos de Cornellà i és un punt molt interessant, molt xulo. I què ens va passant? Llavors vaig veure que em podia defensar una miqueta amb tot aquest tema de manejament, i va haver gent que va picar a la meva porta i em va dir, escolta, ja estàs ajudant amb aquest, perquè no m'ajudes a mi, perquè trobo a mi costa i tal. Allí me'n vaig adonar que realment havia una mancança, de que no hi ha representants, n'hi ha molt pocs. Entre altres coses, jo crec perquè és una feina desagraïda. És molta feina i a vegades és poc valorada, no? Exacte. I perquè l'artista no se n'adona de la feina que fa el representant, que és una feina de moltes hores d'ordinador, de fer una base de dades, de trucar. O es pensa que és que així cobro i no fa exacte, res. Exacte, es pensa que és el dinant, no? Que es pensa amb les seves ulleres brutals, amb el seu superdespatx i que farà una trucada i amb aquella trucada sola i una comissió de 4.000 euros sense fer res. I no. Exacte. Senyores, desenganyeu-vos. No és així per res, i la veritat és que això avui en dia, segons com, encara et porta algun disgust, no? perquè dones per sentat que la gent al cap d'un temps ja saben quina feina estàs fent i... o com a mi t'ho agrairan, no? I si t'ho agraeixen encara decepciona una miqueta més. Mira, si no t'ho agraeixen, no sé, però el pitjor és que no valorin, no? Agraeixen, fantàstic, no? Però que segons quines alçades pensin, ostres, encara estem així que t'has d'explicar quina feina faig, perquè... Però bueno, això són totes les feines tenen la seva cosa. En qualsevol cas, jo crec que lluitem contra un prejudici que és gairebé de Hollywood, no? I és que els managers, sobretot els de la música, sempre han tingut aquesta fama, no? De gent que... I els apoderats dels toros i tot això, no? Gent que s'emporta els diners de l'artista que acaba pobre, no? I l'apoderat una pasta de l'hòstia, no? I clar, pensar que algú que es dedica a fer representant del món del teatre acabarà ric a costa o gràcies al seu artista és no sabem quin món es viu, perquè en el teatre no hi ha diners. Ningú és ric aquí. No hi ha diners. En les arts en general no n'hi ha. Són les coses per gust i per ganes. Exacte. No? Hi ha un 10% de gent que troba el filó i que fan diners que porten molts i molts anys i tenen un nom i per tant pues ja estan reconeguts i facin el que facin. I es vendrà i tal, no? Però sí, és una mica això, no sé on estàvem. Estàvem parlant de... Però fiquem una altra cançó, perquè ens queden tres. Vinga. I l'última no sé si tenen temps de posar-la, però de moment posarem un minut de cada una de les cançons. The Breeders, Cannonball. No sé pronunciar-ho fatal, o sigui que, bueno, digue tu com es diu realment. The Breeders, Cannonball. Ah, sí, és verada. Per què has fet aquesta cançó? Els Breeders és un grup muntat per, ara no me recordo com es diu ella, però la líder del grup és l'antiga baixista dels Pixies, i tant els Pixies com els Breeders són uns grups que m'agraden molt, són dels anys 90, si m'equivoco, d'aquest rock indie, allò vorejant el punk. M'agrada el fet de que no és el típic grup anglès, aquests són dels Estats Units, el fet de que és una dona la líder del grup, i és un tamasso, és una cançó molt xula, i crec que també que és un grup original, que van buscar formes noves d'expressar. Però el temazo. Vinga. deixarem la cançó així fluixeta de fons, perquè l'aneu escoltant, a veure si encara se sent, se sent. Sí, se sent. I així sí, parlant amb en David, i ara m'estava dient en David, diu, si vols, per empagar una mica més, jo cantava amb dubs, explica'ns això, que volem saber-ho. Sí, d'adolescent vaig estar en dues formacions. Primer va ser amb un grup de música hardcore. I què tocaves tu? Que es deia el Círculo de la Mierda. Jo era cantant, i quan arribava a casa a Fònic, la meva mare deia, ja tornes a... Ja, vés d'assaig, no? Dic, sí, sí, vés d'assaig, no? I més que cantar això, evidentment, cridava, no? Perquè la hardcore, almenys la hardcore en aquella època, després va esdevenir més melòdic. Era deixar-s'hi les cordes. És que ni que si la veu podies arribar a cantar allò, no? Sí, exacte. I res, bueno, en aquell cas va ser una experiència molt curteta i no vaig arribar a actuar amb ells, o sigui, ells necessitaven substitut i vam estar assajant cançons, però el grup es va desfer no per qüestions de seves, perquè jo d'alguna manera em sentia com un assalariat. No sé exactament què va passar, però bueno, vam fer uns quants assajos amb un garatge, i això em va picar el cuc de la música. La veritat és que és algo que m'agradaria algun dia recuperar, perquè em sento molt bé, m'agrada molt i crec que algú podria fer. Oi, tens una veu agradable. Ah, sí que m'ho han dit alguna vegada. Sí, no sé si és cert, però... Parlem de viatges, que abans parlàvem d'aquell... Ah, perdona, el segon grup. Ah, sí, és veritat, perdona, he dit el primer, clar. Sí, el segon grup ja sí que vam fer alguns bolos més. El grup es deia Lagarto Lagarto. Però aquest encara ja és una mica... El nom, per lo menos... és una mica més comercial. Sí. Clar, el círculo de la mierda. Doncs Lagarto Lagarto era un grup que tenia molt de ska. La base era molt de ska, i era una música una mica pròxima a el que podia fer lo feien en el seu moment el Siniestro Total, una miqueta, no? Allò, ska, punk, cachondeig, rock and roll, lletres divertides i tal. En aquest grup també hi vaig arribar jo quan estava format. Vam fer uns quants concerts a universitats i llocs així, i va estar força bé. Hi ha una maqueta que encara corre per casa i estava molt ben produïda. I alguna d'aquella gent, el guitarrista, que és en Carles Mestres, o Mestre, no me'n recordo, va acabar formant part de Azucarillo Kings, que sí que es van quedar bastant més, no? I tant. Era el guitarrista i segon cantant de Azucarillo Kings, i ara té un grup que no sé com es diu, l'Orquestra Simfònica del Prat, o no me'n recordo exactament. Va, és curiós, com amb gent que ets petit i participes en una activitat comuna per passar-t'ho bé, llavors un tira un costat l'altre per l'altre, però hi ha gent que realment arriba molt enllà amb la seva activitat, clar, com ara tu, com a clau, no? Vull dir que sí. Els companys teus d'escola els ha de fer gràcia, ui, ten David, no? Sí, no, bueno, ja, només que sí pel fet que coneixes a molta gent, no? Ja tinc 40, 41 anys i, bueno... Sí, però també és bonic veure l'evolució de cada un de nosaltres, no? Com ens anem... La vida ens va portant per llocs diferents. No, hi ha gent que s'ha sortit molt... Hi ha gent molt variada, no? I clar, sobretot des de l'escola o de l'institut, que era gent que venim d'àmbits molt, molt diferents i d'orígens socials molt diferents, no? Parlem de viatges, que tu sé que t'agrada viatjar molt i has voltat per molts llocs del món. Sí. Sí, sempre m'ha agradat molt el viatjar, conèixer cultures, llengües... filosofies, religions, tot això sempre m'ha interessat molt, la diversitat del món, no? I, de fet, una miqueta, això ve enllaçar amb el que et deia abans, de que jo no soc un actor vocacional. O sigui, jo vaig entrar en el món del teatre perquè és divertit, perquè m'ho passava, perquè més o menys em podia desenvolupar i així, però perquè també pensava que podia ser una porta oberta a viatjar, perquè normalment és... Que et paguin per viatjar, no? Sí, que et paguin per viatjar. Com t'ho diria... Tot i que hi ha algunes professions de teatre, perquè si fas teatre de text és més difícil, i en català doncs és més difícil que surtis d'aquí, sí que és cert que hi ha algun altre tipus de teatre, que és el que t'he dit jo, el teatre de carrer, teatre físic, teatre visual i tal, que m'ho permetia. Vaig pensar que era una combinació interessant, i de fet ho ha estat, i estic super agraït al fet del teatre m'ha permès continuar viatjant. No? I el fet de fer teatre al carrer a diferents llocs del món, explica'ns alguna anècdota curiosa que t'hagi pogut passar en diferents realitats, en diferents cultures, en diferents... Home, moltes, no? No sé. Recordo potser una de les més curioses, estar amb la meva companyia de teatre, que tenim un espectacle que es diu Humortal. És brutal. Ens passegem, som quatre clowns, sense nas de clam, perquè és un treball de clam, però sense clam teatral, anem vestits d'enterradors i duem un taüt pel carrer, no? I hi ha una però història, si té en frac, sí, senyores i senyors, sí, les fotos per internet, sí, en frac negre, vull dir que colen. Sí, sí, amb una xistera i tal, no? I sí, no, hi ha molta gent que al principi no tenen clar, no saben si és fins teatre a quin punt, o si és real, que, clar. No? Sí. I el cas és que vam actuar, un dels bolos que vam fer va ser a Armènia, i vam agafar a un tio del públic, perquè hi ha un moment sempre al final de l'espectacle en què fotem algú del públic dins del taüt. I la gent s'hi predisposa a fer-ho? O... Déu-n'hi-do, sí. Com per morbo i provar... Sempre hi ha algú que li costa una miqueta més i llavors podem triar algú altre, però bé, al final sí que hi ha participació perquè l'espectacle de tat és molt divertit, no? I ja et porta, que, ja et predisposa que vulguis fer. Però bueno, sí, hi ha gent que cap, bueno, aquest tema a vegades sembla que és tabú, no? Vegades, bueno, però... ja vam triar per això, precisament, no? perquè toca fibra. El cas és que, bueno... ens va passar una cosa que té més explicació, és més complexa que això, és més divertida, però no tindríem temps d'explicar-ho tot, però el més interessant va ser que el tio del públic que vam triar per fotre-la dins del taüt era l'enterrador del poble. No fotis! Era l'enterrador del poble. I no ho sabíeu, sí, clar. No ho sabíem, i era curiós perquè el tio... ens havia vist per aquell poblet d'Armènia on estàvem actuant, sempre havia volgut estar amb nosaltres, era un home mig alcohòlic però molt, molt, molt entranyable, i ens seguia tot arreu, i tot i no parlar anglès, estàvem allà tot el dia junts i ens enteníem per signes i tal, i en cap moment ni ell ens va dir, ni ningú ens va fer saber que era l'enterrador del poble. I va ser també una cosa molt maca, perquè va ser un homenatge que vam fer perquè sabien que aquesta persona, abans de saber que era enterrador, sabien que era una persona marginada pel fet de que era bevia i que era gran i tal, i el vam fer visible, no? En aquell espectacle el vam triar precisament per fer-lo visible, no, perquè la gent veiés que aquesta persona és estimable i que era algú, no? I vam fer que l'aplaudissin igual que ens aplaudien els altres, va ser molt emotiu. Que emotiu i catxondo al mateix temps. Que bonic. I dels llocs que has estat, destaca'ns algun país que diguis així, no hagués dit mai, però allà vaig trobar el que no m'hagués pensat que hi trobaria. O algun viatge que diguis, ostres, aquest lloc, aneu-hi, si podeu. Sí, home, hi ha dos llocs que m'han marcat molt. Diguéssim que primer va ser Guatemala. Vaig descobrir un país amb un nivell de cultura indígena encara molt ben conservat i amb una població indígena superior a la població blanca o mestissa. Juntament amb Bolívia, Guatemala d'Amèrica Llatina és el que té més percentatge de gent indígena. I això em va agradar molt i ho vaig trobar superinteressant. No? Per la natura, Guatemala és preciosa, els cafetals, els volcans, els llacs... però després vaig acabar... O sigui, durant molts anys era el meu lloc preferit, fins al punt que vaig anar-hi dues vegades. Altres llocs també d'aquella zona, Belize, Mèxic i així. Però després ja vaig anar a l'Índia, que era una cosa que sempre havia volgut fer, i Índia em va robar el cor, no? Ja és un viatge que sempre havia volgut fer i el vaig planificar bé, i la primera vegada vaig estar 6 mesos perquè realment volia ser-hi, però de veritat, no? I li dec molt, que és un país que... A l'Índia hi ha una frase que diuen Zap Kumlega, no? Que és cada cosa és possible o tot és possible aquí. In India, everything is possible. Everything is possible. Increïble, home, és veritat, la Índia. Bé, hi ha estat una vegada i un mes, no puc pas parlar com tu, que has estat tant temps, però realment és un lloc que m'impressiona, no? Suposo, no et deixi indiferent, vaja, vull dir que o l'estimes o l'odies a vegades. Hi ha molta gent que la trobes, sí, que et marxar d'aquí, no? Dius, pues marxa, potser no és... Sí, sí, no, l'Índia és molt gran, és molt senyor. Bueno, és un gran... No, físicament, que també, que ho és molt, però jo crec que com a cultura, com a nació... No... té una categoria molt, molt, molt potent, no? Té la impressió d'estar immers en la història de la humanitat, això. No? I... jo veia passejant per Venècia i pensava, aquí? Aquestes pedres tenen 3.000 anys, tio, estan gastades de generacions i generacions que han vingut aquí al riu a fer el mateix cada dia. Sí, sí. I ho fan per devoció, no per obligació. Sí, sí. I això et sorprèn, no? Que dius, ostres... Sí, sí. No, Benares en concret és el meu lloc preferit o Varanasi, com es diu avui en dia. Mm-hmm. Tinc entès que és la ciutat habitada ininterrompudament més antiga del món, juntament amb Jerusalem, no? I bueno, jo no sé si això acaba creant alguna cosa o no, però sí que seria una... si a la Índia hi ha una vibració especial, Varanasi ja és increïble, no? I veure aquesta barreja de la vida i la mort i les religions i aquella intensitat i aquelles olors i això va fer que tornés. Vull dir, he estat 4 vegades en total i ara hi torno, i l'última vegada hi vaig anar amb el meu pare. Què dius? Que té ara 81 anys. Com es diu el teu pare? Es diu Bernat. Bernat, et saludem des de la ràdio. I olé, quina sorra amb el teu fill, David, a la Índia. No, la veritat va ser una experiència molt xula i em va agradar molt portar-lo a llocs que significava tant per mi, no? I una mica també va ser una manera... I com ho va viure ell, el viatge? Home, per ell va ser una mica dur, però jo sabia que en tornar l'enyoraria, la Índia, i així va ser, no? El cap d'un temps i vas preguntar què? Diu, hòstia, sí, que ho recordo molt de carinyo i tal, no? Doncs, i ara hi torno, ara em vaig a fer una petita gira amb una companyia de Mallorca, els Augments. Teniu dos bolos, no? Vas dir a Delhi i a cap a Kerala, cap al sud? Exacte, a Delhi i a Tirissur, que és una ciutat de Kerala, que és famosa per la seva activitat, la seva vida cultural i... I que fan un festival internacional de teatre, no? Que venen diferents companyies del món. Fan un festival internacional de teatre per primera vegada i que és temàtic, en aquest cas està dedicat a Llatinoamèrica, i jo tenia la sort de que una de les companyies que represento, que és aquesta companyia mallorquina, la ballarina principal d'aquest espectacle i cofundadora de la companyia és de Xile. Mm-hmm. I això ens va permetre fotre un peu i anar a aquest festival, que és curiosament l'únic festival de la Índia que té alguna cosa d'aquest, però normalment no n'hi ha, és estrany. I aquests, no sé, suposo que pel fet de que Kerala és un estat de la Índia que és comunista juntament amb Bengala Occidental, Calcuta, sí, els estats durant molt, aquests dos estats han estat governats per comunistes durant molt de temps i segurament això ha fet que hi hagi una mica més de diners per cultura o si més no una certa sensibilitat, no? I bueno, ja veurem a veure com són rebuts allà. Segur que molt bé. Ficarem la teva cinquena cançó i l'última ja serà per despedir-nos, que és de l'Amanda Palmer. Per què has triat l'Amanda, de la cançó que es diu Astronaut? Aquesta és l'última cançó? Després n'hi ha una altra. Sí, el que farem, falta 5 minuts, ficarem aquesta un minut, ens despedirem, expliquem una mica alguna cosa més de la teva rutina, sí, i ens despedirem. Però això tornava a venir, David, perquè m'he quedat amb les ganes de... Tinc 15 preguntes més, i a més, n'hem parlat d'aquell teu amic del Cirque du Soleil, que això... Ah, sí. Va ser 4 cèntims, sí, de cas. Bé, l'Amanda Palmer, mira, podem juntar una mica amb el tema de l'Eric Davis i Cirque du Soleil. Un altre país amb el que tinc molta afinitat és els Estats Units, no? I tinc molts amics, i he anat sovint... I hi ha un lligam molt, molt maco. És un país que jo em vaig treure els prejudicis fa temps, independent, vull dir, si treus la política del cap, pots trobar un país fantàstic i festivals com Burning Man o ciutats com Nova York i San Francisco són fantàstiques, no? I l'Amanda Palmer jo no l'hagués coneguda si no fos pels meus contactes als Estats Units. L'Amanda Palmer no es coneix gaire aquí, tot i que va venir a Barcelona fa uns quants mesos a fer un bolo, però va ser una cosa petiteta, em penso. Doncs és una gran intèrpret americana que... és difícil d'explicar què té l'Amanda Palmer, però connecto molt amb ella. Bueno, en totes coses, perquè és molt sexy té una veu molt trencada, però fantàstica al mateix temps, i té molt de poder, és molt forta com a dona. Això és una cosa que m'agrada molt. Doncs posem-la. Com que les cançons estaran al bloc del programa, podreu rebuscar-les i tornar-les a escoltar tranquil·lament. Les penjarem, ficarem el nom i tot plegat. Ens tenim un minut. I abans no volíem acabar sense parlar de la Roser Rimbau, una gran dona que vindrà aquí. David, el micro és teu, tens un minut. I ens despedim ja quasi bé. Ficarem el teu últim tema de Dead Kennedys i ja... Bé, doncs, mira, l'Amanda Palmer precisament és una artista que he conegut o que he compartit des que l'he conegut amb la Roser, no? Els dos ens agrada moltíssim, i és també un petit homenatge que li faig a la meva companya, que m'estimo tant i tantíssim, i amb qui ens ho passem tant i tan bé, i que ara està una mica cardada perquè s'ha quedat clavada amb una lumbàlgia, i des d'aquí li envio el carinyo més gran del món. I jo també, Roser, i de veritat recuperis ràpid i d'aquí un... Si cal, ara tinc un, ja tinc gent comptada dins d'aquí 3 setmanes, però després vindràs i farem una entrevista com Déu mana, i si no, veniu tots un dia i feu un homenatge a Troà. Com vulguis, carai, això s'anima. Aquí a la ràdio, escolta, ningú s'ha fet un homenatge a Troà, però el farem nosaltres. David, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer, gràcies per venir així ràpidament i corrents, sí, i haver tingut aquest plaer de compartir una estoneta de la teva vida. M'he quedat amb moltes ganes de preguntar-te moltes més coses, ho farem una altra estona. Ja trobarem. I ficarem la teva última cançó de Dead Kennedys, per què aquesta cançó? També he sigut, m'he sentit molt proper al punk moltes vegades i sobretot al punk amb una mica de contingut. Has dit Kennedys és una altra vegada un grup americà que fa punk amb molta consciència, lletres polititzades, que és una cosa que sempre m'ha interessat molt, molt socials, i són molt potents. Pues moltes i moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve. Gràcies, David, i un petó, Roser. Adeu. Adeu. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack your